หลวงพ่อทำบุญกับหมาขี้เรื้อนวันหนึ่งฉันข้าวแล้วก็ไปนั่งเช็ดบาตรอยู่ที่ขอนไม้อยู่วัดป่าธรรมเนียมของวัดป่าเศษอาหารเนี่ยพระฉันเสร็จแล้วขนหนีหมดท่านกลัวพระเนนจะขโมยกินข้าวเย็นทีนี้หมาตัวนั้นมันเดินเซซ้ายเซขวามามันจะล้มแหล่มิล้มแหล่มันมาแล้วมันมามองหน้าเราก็นึกในใจโอ้เจ้าหิวเนาะข้าก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ในท้องนี่แหละเลยล้วงมือเข้าไปสำรอกออกมาให้มันกินมันกินอิ่มแล้วพอหลวงพ่อเดินกลับกุฏิมันวิ่งแป๊ดแป๊ดนำหน้าไปเลยแล้วมันมานอนเฝ้ากุฏิให้ทุกวันจนหนีจากกันพอหลังจากนั้นมาหลวงพ่อไปที่ไหนมีแต่คนบังคับให้กินจะว่าไม่มีอานิสงส์อย่างไรมาอยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่เนี่ยก็ไม่รู้จะกินอะไรบางทีบางอย่างก็ยังไม่ได้แตะต้องมันอิ่มก่อนไปอยู่แปดริ้วก็เต็มเพลเลย